तो पूर्व पक्ष जो सांख्य है वे कहते हैं कि अब अचेतन प्रधान प्राकृतिक जगत है, यह सिद्धांत युक्ति यानी अनुमान प्रमाण मूलक है। अनुमान से प्रधान प्राकृतिकत्व ही जगत में सिद्ध होता है। जिन कार्यों में जिस सामान्य का अन्वय दिख रहा है उन कार्यों को उस सामान्य प्राकृतिक कहा जाता है। एक व्याप्ति है सांख्यों की, ये विकारा ये न अन्विता ते तत्प्रकृति का। और उसके लिए दृष्टांत है घट शरावादी मृत स्वरूप अन्वित होने के कारण मृत प्रकृति है। ऐसे समस्त जगत में अन्वित एक सामान्य वस्तु प्रतीत हो रही है सुख दुख मोहात्मक, इसलिए सारा जगत सुख दुख मोहात्मक वस्तु से अन्वित होने से सारे जगत की प्रकृति एक सुख दुख मोहात्मक वस्तु होगी। और वह वस्तु कौन है? तो सांख्य कहते हैं त्रिगुणात्मक प्रधान है मूल प्रकृति। इस प्रकार मूल प्रकृति का जो सुख दुख मोहात्मक स्वरूप है उसे महदादि विकारों में अन्वियमान देख करके अन्वय रूप हेतु से सुख दुख मोहात्मक प्रधान प्रकृतिकत्व जगत में सिद्ध करने वाला अनुमान प्रमाण सांख्यों ने बताया, इसलिए अनुमान प्रमाण मूलक यह सांख्य सिद्धांत है। और भी हेतु हैं, उन हेतुओं से भी जगत में प्रधान प्रकृतिकत्व सिद्ध होता है। इसे बता दिया गया सांख्यों के द्वारा तथा परिणामादि भीरपि लिंगई तदेव प्रधानम अनुमीमते, यानी विपरिणामादि जो हेतु है इन हेतुओं से भी जगत प्रकृतिकत्वेन रूपेण प्रधान का अनुमान सांख्य करते हैं। तो अर्थात ये निकला कि अनुमान प्रमाण मूलक ये सांख्यों का सिद्धांत है, ये पूर्व पक्ष है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर भाष्कर भगवान कहते हैं कि तत्र वदामः, सिद्धांत बताया जा रहा है तत्र वदामः इत्यादि से। सिद्धांत का अवतरण सिद्धांत भाष्य की अवतरण टीका है। सिद्धांत यति तत्र वदाम इति, तो तत्र वदाम इत्यादि से भाष्कर भगवान रचना अनुपपत्ति अधिकरण के सिद्धांत को बताते हैं। तो सिद्धांत भाष्य जिस अभिप्राय से प्रारंभ हो रहा है वह अभिप्राय टीकाकार सिद्धांत की ओर से पूर्व पक्षी को दो विकल्प करके पूछ रहे हैं। पूर्व पक्ष के मत में भ्रांति मूलत्व दिखाने के लिए ये दो विकल्प सिद्धांति के द्वारा पूर्व पक्ष के प्रति किए जा रहे हैं, वे टीका में लिखे हैं। किम अनुमान ही अचेतन प्रकृतिकत्वं जगतः साध्यते स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिकत्वं वा, ये दो विकल्प है। सिद्धांति सांख्यों को पूछ रहे हैं कि आप जो विकारों का परिणाम कारण का कार्य में अन्वय आदि लिंगों से अनेक अनुमानों के द्वारा जगत में अचेतन प्रकृतिकत्व बता रहे हो, तो इन अनुमानों के द्वारा केवल इतना मात्र आप बताना चाह रहे हो कि महदादि जगत अचेतन प्रकृतिक है, इतना बताना मात्र अभिष्ट है, अथवा ये बताना अभिष्ट है कि चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिक ये जगत है, स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिक जगत है, ये द्वितीय विकल्प है। पहला है कि जगत अचेतन प्रकृति का है, ये बताना चाह रहे हैं। दूसरा विकल्प है कि स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिक जगत है, ये दिखाने के लिए हम अनुमान कर रहे हैं। ये दो हेतु हैं, क्या नाम, दो विकल्प पूर्व पक्ष के प्रति सिद्धांतियों ने पूछे हैं। उनमें से यदि प्रथम विकल्प को पूर्व पक्षी स्वीकार करते हैं, ये कहते हैं कि अचेतन प्रकृतिकत्व जगत में दिखाने के लिए हमने अनुमान किया है, तो कहते हैं इस पक्ष में, प्रथम पक्ष में सिद्ध साधनता नाम का दोष आएगा। सिद्ध यानी निश्चित जो अर्थ है उसे ही सिद्ध करने के लिए यदि कोई प्रवृत्त होता है, निश्चित अर्थ का ज्ञापन करने के लिए किया गया जो अनुमान, उसमें सिद्ध साधनता नाम का दोष होता है। सिद्ध यानी निश्चित अर्थ का ही निश्चय कराने के लिए प्रवृत्ति, हाँ, तो अचेतन प्रकृतिक जगत है ये तो सिद्धांती भी मानते हैं, श्रुति जो कह रही है वह सिद्धांतियों को मानना ही है, और श्रुति बता रही है मायांतु प्रकृतिम विद्यान माइनंतु महेश्वरम, तो यह श्रुति त्रिगुणात्मिका जो माया है उसे जगत की प्रकृति बता रही है, और श्रुति यदि जगत को जड़ माया को प्रकृति बता रही है, जगत की प्रकृति है करके बता रही है, तो सिद्धांती इसे अस्वीकार नहीं कर सकते, उनको भी मानना ही है। इसलिए जड़ प्रकृतिक जगत है, जगत का परिणामी उपादान कारण जड़ है, इस अंश में तो सिद्धांती सहमत ही है, सिद्धांती से स्वीकार ही कर रहा है, सिद्धांती को यह निश्चय ही है कि जगत का परिणामी उपादान कारण जड़ है, इसलिए माया प्रकृतिकत्व यदि जगत में वेदांती स्वीकार न करें तब तो जड़ प्रकृतिकत्व जगत में सिद्ध करने के लिए अनुमान करने की आवश्यकता पड़े, और यदि वादी स्वीकार कर रहे हो और तब भी उनसे मनवाने के लिए अनुमान करना, ये तो सिद्ध साधनता होगी। ये यहां पर कह रहे हैं कि आद्य सिद्ध साधनता, प्रथम विकल्प यदि स्वीकार करेंगे अचेतन प्रकृतिकत्व को सिद्ध करने के लिए अनुमान है, तो इस पक्ष में सिद्ध साधनता नाम का दोष होगा। क्यों कहते, इसलिए कि अस्माभी अनादि त्रिगुण माया अंगीकारात, अस्माभी सिद्धांति भी, हम सिद्धांतियों ने भी त्रिगुणात्मिका माया को जगत प्रकृतिकत्वेन रूपेण स्वीकार किया, इसलिए जड़ प्रकृतिकत्व तो हम मान ही रहे हैं, लेकिन वो जो माया है स्वतंत्र प्रकृति नहीं है जगत की, माई नंतु महेश्वरम, माया है प्रकृति और उस प्रकृति को वश करने वाला है माई, माया वाला, माया को प्रेरित करने वाला वो माई है। और वो कौन है? तो माई नंतु महेश्वरम, वो महेश्वर है, चेतन है। तो चेतन अधिष्ठित जड़ माया जगत का परिणामी उपादान कारण है। चेतन अधिष्ठित जड़ माया आकाश आदि के रूप से परिणत होती है, ये वेदांत बता रहा है। इसलिए चेतन अधिष्ठित जड़ प्रकृतिकत्व जगत में सिद्धांति स्वीकार ही कर रहा है। और दूसरा जो विकल्प है, यानी जड़ प्रकृतिकत्व जगत में है, ये तो स्वीकार कर लिया। और पूर्व पक्ष यदि ये कहना चाहेंगे कि हम इन अनुमानों से चेतन अनधिष्ठित जड़ को जगत की प्रकृति बताना चाहते हैं, तो इसमें दोष है। दृष्टांत में साध्य विकलता नाम का दोष बताया जा रहा है दूसरे पक्ष में। ये आगे कहते हैं कि द्वितीय घटादि दृष्टांते साध्य अप्रसिद्धि इत्याह यदि इति। तो द्वितीय विकल्प स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिकत्व जगत में अनुमान से सिद्ध करना चाहते हैं, ये द्वितीय विकल्प है। और इसमें दृष्टांत में साध्य अप्रसिद्धि यानी साध्य विकलता नाम का दोष पूर्व पक्ष के मत में है, इसे यहां पर यदि इत्यादि से कहा जा रहा है। द्वितीय विकल्प में जो दोष है वो दिखाया जा रहा है। यदि भाष्य में देखिए, यदि दृष्टांत बलेन एव एतत् निरूप्येत न अचेतनम लोके चेतन अनधिष्ठितम स्वतंत्रम किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान विकारान विरचेत दृष्टम। इतने ग्रंथ से दृष्टांत में साध्य अप्रसिद्धि नाम का दोष बताया। कहते हैं यदि दृष्टांत बलेन एव एतन निरूपेत, अनुमान से जगत में अचेतन प्रकृतिकत्व, स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिकत्व यदि दिखाना है, ये तत् शब्द से लेना, जगत में स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिकत्व, तो यदि जगत में स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिकत्व को अनुमान से ही सिद्ध करना है, तो अनुमान के लिए अपेक्षा होती है दृष्टांत की। तो ऐसा कोई ना कोई दृष्टांत बताना पड़ेगा कि यह वस्तु स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिक है, चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रकृतिक यह वस्तु है, यह कार्य विशेष है, ऐसा दिखाना पड़ेगा। तो दृष्टांत के आधार पर ही, अनुमान के आधार पर ही यदि निर्धारित करना है तो उसके लिए ऐसा दृष्टांत दिखाना पड़ेगा। लेकिन कहते हैं लोक में ऐसा कोई कार्य नहीं दिख रहा है जो स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिक हो। जितने भी पुरुषार्थ संपादन योग्य कार्य हैं, वे सब के सब चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिक दिख रहे हैं। घड़ा या वस्त्रादि जो कार्य है, जो विशिष्ट प्रयोजन जल धारण या शरीर आच्छादनादि रूप विशिष्ट कार्य करने में, विशिष्ट प्रयोजन संपादन करने में समर्थ कार्य है घटादि, उनमें मृत या तंतु रूपी जड़ प्रकृतिकत्व दिख रहा है, लेकिन वो मिट्टी या तंतु चेतन कुलालादि से अधिष्ठित होकर के ही पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थ घटादि विकारों को निष्पन्न करते हुए देखे गए हैं। तो अचेतन मृदादि चेतन कुलालादि से प्रेरित होकर के घटादि के प्रकृति बन रहे हैं, न कि स्वतंत्र। इसलिए ऐसा कोई दृष्टांत तो होना चाहिए जो बिना चेतन की प्रेरणा के अचेतन उपादान कारण से बना हो, लेकिन ऐसा कोई दृष्टांत लोक में सिद्धांति कह रहे हैं नहीं दिखता। सूत्र से यही बताया गया। तो यदि ये न अचेतनम लोके चेतन अनधिष्ठितम स्वतंत्रम किंचित विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान विकारान विरचेत दृष्टम, कोई भी यानी ऐसा लगाना कि अचेतनम लोके अचेतनम विकारान विरचयत न च दृष्टम, न को दृष्टम के साथ जोड़ दीजिए। किसी अचेतन ने विकारों को यानी कार्य को बनाया हो ऐसा लोक में नहीं देखा जाता। कैसे अचेतन ने, कहते चेतन अनधिष्ठित अचेतन ने, चेतन अनधिष्ठित अचेतन विकारों का रचयिता नहीं देखा गया। अचेतन का विशेषण है स्वतंत्रम, और स्वतंत्रम शब्द का अर्थ है चेतन अनधिष्ठितम। तो स्वतंत्र अचेतन ने विकारों को बनाया हो ऐसा लोक में नहीं देखा गया। और विकारों का विशेषण है, कार्य का विशेषण है कि विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन समर्थान विकारान, स्वतंत्र अचेतन के द्वारा ऐसे कार्य की रचना नहीं देखी गई। कैसे कार्य की, जो विशिष्ट पुरुषार्थ निर्वर्तन में समर्थ हो। कार्य विशिष्ट पुरुषार्थ है जल धारण आदि, और उसका संपादन करने में समर्थ जो घटादि कार्य हैं, वे स्वतंत्र अचेतन से बने हुए नहीं देखे गए। टीका देखिए थोड़ी, यदि इति इस प्रतीक के बाद में स्वतंत्रम अचेतनम प्रकृति इति एतत् दृष्टांत बलेन तदा निरूप्येत यदि दृष्टांत क्वचित स्यात् न तु दृष्टः क्वचित इति अन्वय। कहते हैं स्वतंत्र अचेतन जगत की प्रकृति है, इसे दृष्टांत के आधार पर अर्थात अनुमान से तब सिद्ध किया जा सकता है। इस सिद्धांत का निरूपण तब हो सकता है जब लोक में कोई दृष्टांत हो, लेकिन कहते हैं न तु दृष्टः क्वचित, कहीं पर भी स्वतंत्र अचेतन विशिष्ट पुरुषार्थ संपादन योग्य कार्य की रचना करता हुआ नहीं देखा गया है। इसलिए दृष्टांत अभाव है, दृष्टांत में साध्य विकलता है। तो ये जो भाष्य में था चेतन अनधिष्ठितम पद, वह व्याख्या है किसकी? स्वतंत्रम इस पद की। वो टीकाकार कहते हैं कि स्वतंत्र पदार्थम आह चेतन अनधिष्ठितम इति। अचेतनम का विशेषण जो स्वतंत्रम है, इस स्वतंत्र पद का ही अर्थ स्वयं भाष्कर भगवान ने बताया कि चेतन अनधिष्ठितम। ये व्याख्यान है और व्याख्या है स्वतंत्र, ये भाष्य है ना। भाष्य तो उसको कहते हैं कि स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यम भाष्य विदो विदु, जहां पर सूत्रों का अर्थ सूत्र में प्रयुक्त पदों के पर्यायवाचक पदों के द्वारा किया जाता हो और अपने ग्रंथ में प्रयुक्त पदों की भी स्वयं व्याख्या जिस व्याख्यानभूत ग्रंथ में हो रही हो, ऐसे ग्रंथों को भाष्य के वेत्ता लोग भाष्य कहते हैं। तो इसलिए स्वतंत्रम इस पद की भी स्वयं ही व्याख्या कर दी भाष्कर भगवान ने, चेतन अनधिष्ठितम ऐसी। क्या चेतन अनधिष्ठितम स्वतंत्र? हाँ, भाष्य में यही शब्द है। हाँ, स्वतंत्रता आदि उसी का अर्थ दिया। हाँ, स्वतंत्र इस पद का अर्थ है तो भाष्य में दिया हुआ है। हाँ, तो यही बताया कि इतना मात्र बताया टीकाकार ने कि भाष्यस्थ चेतन अनधिष्ठितम इस पद में और स्वतंत्रम इस पद में व्याख्यान व्याख्या भाव संबंध है। भाष्यकार भगवान अपने ही स्वयं प्रयुक्त पद का व्याख्यान कर रहे हैं, अपने द्वारा प्रयुक्त पद का, ये टीका में बताया टीकाकार ने। आगे हैं टीका में जो भाष्यस्थ दूसरा वाक्य आ रहा है, गेह प्रासाद शयन आसनादि इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है। परकीय साध्यस्य अप्रसिद्धिम उक्त्वा सत्प्रतिपक्षम वक्तुम यद विचित्र रचनात्मकं कार्यं तच्चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकं इति व्याप्तिम आह गेहेति। तो ये कह रहे हैं कि परकीय साध्यस्य अप्रसिद्धिम उक्त्वा, परकीय है पूर्व पक्षी सांख्य, उनके अनुमान में जो साध्य था उसकी दृष्टांत में अप्रसिद्धि, यानी दृष्टांत में साध्य विकलता नामक दोष बता करके, पूर्व पक्ष के अनुमान में सत प्रतिपक्ष नाम का दोष बताने के लिए एक व्याप्ति बता रहे हैं भाष्कर भगवान, यानी केवल दृष्टांत में साध्या प्रसिद्धि नामक एक ही दोष पूर्व पक्ष के अनुमान में है ऐसी बात नहीं, सत प्रतिपक्ष नामक दोष से भी दूषित पूर्व पक्ष का अनुमान है और सदोष अनुमान प्रमाण नहीं होता, प्रमाणाभास होता है। तो ये प्रमाणाभास होने से, उस प्रमाणाभास से जो ज्ञान होगा वह प्रमात्मक ज्ञान नहीं होगा, भ्रांत्यात्मक ज्ञान होगा, और इसलिए ये पूर्व पक्ष के अनुमानों से जो ज्ञान होगा जगत स्वतंत्र अचेतन प्रकृति कह करके, वह भ्रांत्यात्मक ज्ञान होगा। इसलिए भ्रांति मूलकत्व इस सिद्धांत में सिद्ध होगा, यही तो सिद्धांत है इस अधिकरण का। पूर्व पक्षी का जो मत है, आग्रह है, वह भ्रांति मूलक है, यही दिखाना है। इसके लिए वो जिस अनुमानाभास को अनुमान प्रमाण कह रहे हैं वह प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभास है, ये दिखाने के लिए उसमें दोष दिखाने पड़ेंगे। दोष दिखाने के लिए पहले बताया कि दृष्टांत में साध्य की अप्रसिद्धि नामक एक दोष है, और पूर्व पक्ष के अनुमान में सत्प्रतिपक्ष नामक दोष भी है। सत्प्रतिपक्ष कहा जाता है यस्य साध्याभाव साधकम हेत्वंतरम स सत्प्रतिपक्ष, ऐसा जिसके यानी पक्ष में, जिस हेतु के पक्ष में साध्य के अभाव को सिद्ध करने के लिए प्रमाणांतर विद्यमान होता है, हेत्वंतर विद्यमान होता है, ऐसे हेतु को कहा जाता है सत प्रतिपक्ष हेतु। प्रतिपक्ष का अर्थ है विरोधी, तो एक हेतु जिसे सिद्ध करना चाहता है उसके अभाव को वहीं पर सिद्ध करने के लिए यदि दूसरा हेतु विद्यमान हो तो इन दो हेतुओं में से एक हेतु हो जाएगा सत प्रतिपक्ष हेतु, हेत्वाभास। ये पांच हेत्वाभास होते हैं, उनमें से एक सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास है, और ऐसा जो हेत्वाभास है वो सद हेतु नहीं कहलाता, असद हेतु है, और वो असद हेतु से युक्त अनुमान वो प्रमाणाभास होता है, प्रमाण नहीं होता। तो पूर्व पक्षी के जो हेतु है अन्वयादि, अन्वय परिमाणादि, इनमें सत प्रतिपक्षत्व है, यानी इनके साध्य के अभाव को सिद्ध करने वाला हेत्वंतर है, ये दिखाने के लिए। और ये हेत्वंतर सिद्ध होगा तो फिर सत प्रतिपक्ष दोष से दूषित ये पूर्व पक्ष के हेतु होंगे। तो ये लिखा टीका में टीकाकार ने कि परकीयस्य साध्यस्य अप्रसिद्धिम उक्त्वा सत प्रतिपक्षम वक्तुम यद विचित्र रचनात्मकम कार्यम तत्चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकम इति व्याप्तिम आह गेह इति। तो साध्य अप्रसिद्धि नामक दोष बता करके सत प्रतिपक्ष नामक दोष बताने के लिए यद विचित्र रचनात्मकम कार्यम तत्चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकम, ये जो व्याप्ति है इसे बताया जा रहा है गेह प्रासाद इत्यादि वाक्य से। तो गेह प्रासाद शयन आसन विहार भूम्यादयो ही लोके प्रज्ञावद्भिः शिल्पिभिर् यथा कालं सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्या रचिता दृश्यन्ते। ते कह रहे हैं कि ये जो विचित्र कार्य है गेह यानी घर, प्रासाद यानी महल, और शयन शयन आसन आदि, और विहार भूमि सुंदर सुंदर बगीचे आदि, ये सब जो हैं विचित्र कार्य हैं। लोक में देखा जाता है कि अपने आप ही ईंट बजड़ी और सीमेंट सरिया से मकान नहीं बनता, अपितु चेतन जो कारीगर हैं शिल्पी हैं उनसे अधिष्ठित इन ईंट आदि अचेतनों से गृहादि कार्यों का की रचना होते हुए देखी जा रही है। तो ये गेह प्रासाद आदि हैं कार्य, और इनकी रचना केवल अचेतन से नहीं हो रही है, ईंट पत्थर आदि से नहीं हो रही है, अपितु प्रज्ञावत भी शिल्पी भीर, जो प्रज्ञावत ये शब्द बता रहा है चेतन बुद्धिमान जो शिल्पी हैं कारीगर हैं उनके द्वारा समय लगा करके बनाए गए हैं ये सब ज्ञादि। कैसे हैं ये? तो विशिष्ट पुरुषार्थ संपादक है, ये दिखाने के लिए ज्ञादि का विशेषण है। सुख दुख प्राप्ति परिहार योग्या, सुख की प्राप्ति कराने योग्य और दुख के परिहार में समर्थ जो ज्ञादि है, इनकी रचना चेतन शिल्पियों के द्वारा होती हुई लोक में देखी जा रही है। तो यहां वो व्याप्ति बताई, जो व्याप्ति के लिए दृष्टांत है एक प्रकार से, यद विचित्र रचनात्मकम कार्यम तत् चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकम। तो विचित्र रचनात्मक कार्य हैं गिहादि, और ये चेतन शिल्पी अधिष्ठित अचेतन ईंट आदि जो प्रकृति है उनकी, रॉ मटेरियल, तत्प्रकृतिकत्व है, ये व्याप्ति के लिए दृष्टांत हुआ। ऐसे दृष्टांत में तथा इदम इत्यादि से बताया जा रहा है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। सिद्धांति अनुमान बता रहे हैं, जो सिद्धांति के द्वारा बताया गया अनुमान होगा उसमें प्रयुक्त जो हेतु होगा वो हो जाएगा सत प्रतिपक्ष, पूर्व पक्षी के अनुमान का। तो सिद्धांति का अनुमान है इदम जगत, पूर्व पक्षी के अनुमान में पक्ष वही था, पक्ष दोनों का एक ही रहेगा और साध्य बिल्कुल विपरीत रहेगा। पूर्व पक्षी का साध्य था स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिकत्व, सिद्धांति का साध्य रहेगा चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व, पक्ष वही है। तो इदम जगत चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकम, और हेतु है कार्यत्वात्, गिहवत ये दृष्टांत है, इति प्रयोग यानी ये अनुमान है। इसमें जो कार्यत्व हेतु है वो पूर्व पक्षी का जो पक्ष है जगत, उसमें पूर्व पक्षी के साध्य के अभाव को सिद्ध कर रहा है सिद्धांति के द्वारा प्रयुक्त कार्यत्व हेतु। पूर्व पक्षी बताना चाहते हैं स्वतंत्र चेतन प्रकृतिकत्व और इससे सिद्ध हो रहा स्वतंत्र अचेतन प्रकृतिकत्व और इससे सिद्ध हो रहा है चेतन अधिष्ठित अचेतन प्रकृतिकत्व। तो पूर्व पक्षी का अभिष्ट सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए ये जो अनुमान है इस अनुमान में अनुमान के द्वारा पूर्व पक्षी के अनुमान में जो अनुमान थे पूर्व पक्ष के अनेक, सत प्रतिपक्ष नामक दोष बताया गया। अब ये हो जाता है कि दो अनुमान हुए, एक सिद्धांति का अनुमान कार्यत्व हेतु और पूर्व पक्षी के अनुमान अन्वयादि हेतुक, जो अनेक कल हेतु अनुमान बताए थे उनमें से यदि पूर्व पक्षी ये कहे कि उल्टा क्यों न माना जाए, सिद्धांति का ही हेतु सत प्रतिपक्ष नामक दोष से दूषित है और हमारा जो हेतु है वह हेत्वाभास नहीं है, सद हेतु है, अन्वयादि अन्वय परिणाम आदि जो हमारे हेतु हैं वे सदहेतु हैं और इन सदहेतुओं के आधार पर पूर्व पक्षी के कार्यत्व हेतु को ही सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास मान लिया जाए, ऐसी विपरीत शंका भी पूर्व पक्षी कर सकता है ना। हाँ विनिगमना विरहात, विनिगमना कहा जाता है, एकतर पक्षपातिनी युक्तिर विनिगमना, और विरह का अर्थ होता है अभाव। उस विनिगमना विरह का मतलब एकतर पक्षपातिनी युक्ति का अभाव होने से, हाँ तस्य विरह अभाव। तो क्यों कार्यत्व हेतु को ही सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास न माना जाए, क्यों हमारे ही हेतु को सत प्रतिपक्ष मान रहे हो, यह पूर्व पक्ष की आशंका हो सकती है ना। तो पूर्व पक्ष की इस आशंका को दूर करने के लिए यह बताया जा रहा है कि सिद्धांतियों के पास विनिगमना है, पूर्व पक्ष के पास विनिगमना विरह है। विनिगमना यानी एकतर पक्षपातिनी युक्ति, ये ठीक है और वो ठीक नहीं है ऐसा बताने वाली युक्ति सिद्धांति के पास है, पूर्व पक्षी के पास नहीं है, ऐसा तथा इत्यादि से बताया जा रहा है भाष्य में। तथा इत्यादि भाष्य को देखिए, विपक्षे विचित टीका में तथा इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। विपक्षे विचित्र रचना अनुपपत्ति रूपम सूत्रोक्तम बाधक तर्कम वक्तुम जगतो वैचित्र्यम आह तथेति। विपक्ष का अर्थ होता है वैपरीत्य, विपर्य। विपर्य का मतलब सिद्धांती बताना चाहते हैं पूर्व पक्षी के हेतुओं को सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास, और पूर्व पक्षी कहे कि नहीं सिद्धांती का कार्यत्व तो हेतु ही सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास होगा, ये विपक्ष हो जाएगा, विपर्य होगा। ऐसा विपर्य नहीं हो सकता, इसके लिए ये हित बाधक तर्क बताया जा रहा है। और वो बाधक तर्क बताया है भगवान वेदव्यास जी ने ही सूत्र में, प्रथम सूत्र में रचना अनुपपत्ते इस पद से ये बाधक तर्क बताया है कि सिद्धांति का जो हेतु है कार्यत्व हेतु, यह सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास नहीं हो सकता, पूर्व पक्षी के अन्वय आदि हेतु ही सत प्रतिपक्ष नामक हेत्वाभास है, ये दिखाने के लिए बाधक तर्क सिद्धांतियों के द्वारा दिखाया जा रहा है विपक्ष में बाधक तर्क। तो ये कह रहे हैं कि विपक्षे बाधक तर्कम वक्तुम, और उस बाधक तर्क को कहां बताया गया, तो कहते हैं सूत्रोक्तम रचना अनुपपत्ते इस सूत्र के द्वारा बताया गया जो बाधक तर्क है उसका क्या स्वरूप है। तो विचित्र रचना अनुपपत्ति रूपम, ये भी बाधक तर्क का ही विशेषण है। विचित्र रचना अनुपपत्ति आत्मक जो बाधक तर्क है और वो वेदव्यास जी के द्वारा उक्त है, उसे यहां पर बताया जा रहा है। वो है वो बताने के लिए पहले भाष्कर भगवान जगत में वैचित्र्य को बताता है, जगतो वैचित्र्यम आह। सूत्र से ही बताया जा रहा है कि चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रधान से विचित्र जो जगत है उसकी रचना हो नहीं सकती, उसके रचना की अनुपत्ति। चेतन अनधिष्ठित अचेतन प्रधान से विचित्र जगत की रचना अनुपपत्ति, ये सूत्र में बताया जा रहा है बाधक तर्क। तो जगत का वैचित्र्य पहले बता रहे हैं और इस विचित्र जगत को स्वतंत्र अचेतन नहीं बना पाएगा, ये आगे बताएंगे जो सूत्र, वो सूत्र का अर्थ हो जाएगा भाष्य में। तो जगत वैचित्र्य को देखिए, फिर सूत्र को देखेंगे हम लोग। तो भाष्यस्थ जगत वैचित्र्य देखिए, तथा इदम् जगत अखिलम् पृथ्व्यादि नाना कर्म फलोपभोग योग्यम् बाह्यम् आध्यात्मिकंच शरीरादि नाना जात्यन्वितम् प्रतिनियत अवयव विन्यासम् अनेक कर्म फलानुभव अधिष्ठानम् दृश्यमानम् प्रज्ञावद्भिः संभाविततमैः शिल्पिभिर् मनसापि आलोचयितुम् अशक्यम् सत् कथम् अचेतनम् प्रधानम् रचयेत। ये सूत्रस्थ रचनानुपपत्ति पद का अर्थ किया भाष्कर भगवान ने। तो कहते हैं इदम् जगत अचेतनम प्रधानम कथम रचयेत, ऐसा जोड़ दीजिए। शुरू में इदम जगत है ना, इसको अचेतनम प्रधानम कथम रचयेत इसके साथ अन्वित कर दीजिए। ये जो जगत है इसको स्वतंत्र अचेतन प्रधान कैसे बना पाएगा? तो बाकी सब जगत के वैचित्र्य साधक विशेषण है। ये जगत कैसा है? तो कहते हैं पृथ्व्यादि अखिलम पृथ्व्यादि, पृथ्व्यादि समस्त जगत है भोग्य। वो कैसा है? तो कहते हैं नाना कर्म फल उपभोग योग्यम बाह्यम, भौतिक जगत वो अनेकों प्रकार के जो कर्म फल हैं, हाँ, अनेकों प्रकार के कर्म फलों का उपभोग यानी अनुभव। कर्म फल है सुख दुख और कर्म फलोपभोग है सुख दुख का अनुभव, और उस सुख दुख के अनुभव का साधन है, इसलिए कर्म फलोपभोग योग्य है ये पृथ्व्यादि बाह्य जगत अधिभौतिक जगत। और आध्यात्मिक जगत बाह्य जगत से उसको भी ले लेना, अधिदैव को भी। और आध्यात्मिक जगत है शरीरादि भोगायतन है शरीर, और भोगोप आदि शब्द से ग्राह्य है भोगोपकरण इंद्रिया। तो आध्यात्मिकंच शरीरादि यानी भोगायतन शरीर और भोगोपकरण इंद्रिया, और ये एक प्रकार की नहीं है, शरीर भी एक प्रकार का नहीं है, 84 लाख प्रकार का है। तो 84 लाख प्रकार के शरीर और तस्थ इंद्रिया ये है आध्यात्मिक जगत भोगायतन भोगोपकरण। वो नाना जाति अन्वितम, और शरीरों की रचना कैसी हुई है और बाह्य पदार्थों की भी। तो कहते प्रतिनियत अवयव विन्यासम, ये भी जगत का विशेषण है। प्रतिनियत यानी असाधारण अवयवों का विन्यास, यानी विन्यास शब्द का अर्थ था रचना। तो असाधारण अवयवों की रचना है जिस जगत के, शरीर आदि रूप जगत के, ऐसा ये जो जगत है वह अनेक कर्म फल अनुभव अधिष्ठानम्। अनेक जो कर्म फल है उनका अनुभव ही उपभोग है, और उसका अधिष्ठान है ये शरीर आश्रय। दृश्यमानम वो, और इस जगत की रचना के विषय में सोच भी नहीं सकते बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से एक शरीर की भी रचना, संपूर्ण रूप से स्थूल शरीर की रचना कैसे हुई ये सोच भी नहीं सकते, जिसके विषय में ऐसा ये जगत बना हुआ है, उसे बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी नहीं सोच पा रहे हैं, जीव भी, तो अचेतन प्रधान कैसे बना पाएगा। तो ये दिखाने के लिए एक विशेषण है कि संभावित तमयी ही शिल्पी भीर मनसापि आलोचयितुम अशक्यम, ये भी जगत का विशेषण है, मनसापि आलोचयितुम अशक्यम। और मूढ़ व्यक्ति के मन से भी जिसका आलोचन नहीं हो रहा ऐसी बात नहीं, इसलिए विशेषण है कि संभावित तमयी, जो संभावित तम है यानी बड़े प्रसिद्ध प्रसिद्ध बुद्धिमान शिल्पी हैं, उनके द्वारा भी जिसकी रचना के विषय में सोचना भी शक्य नहीं है, ऐसा ये जो विचित्र जगत है उसे एक अचेतन प्रधान कैसे बना पाएगा, ये सूत्रस्थ प्रथम पद के द्वारा वेदव्यास जी बता रहे हैं बाधक तर्क विपक्ष में। अब सूत्र को देखिए, सूत्र का अर्थ तो भाष्य में ऐसे हुई गया, तब भी सूत्र का उच्चारण करिए। रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्, रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम्, तीन चार पद है इसमें, रचनानुपपत्ते है स न और अनुमानम्। सिद्धांति की प्रतिज्ञा है नानुमानम्, इसमें अनुमानम शब्द से सांख्यों के द्वारा अन्वयादि हेतुक अनुमान से जगत प्रकृतिकत्वेन रूपेण जिसका अनुमान किया जा रहा है, अनुमीयते जगत प्रकृतिकत्वेन रूपेण यत्तत् अनुमानम्, ऐसी उत्पत्ति करते हैं कर्म प्रधान, तो अनुमानम शब्द का अर्थ निकलता है अन्वयादि हेतुओं के द्वारा सांख्य जगत प्रकृतिकत्वेन रूपेण जिसका अनुमान कर रहे हैं, जिसकी कल्पना कर रहे हैं, वह है प्रधान, स्वतंत्र प्रधान, और वह जगत की प्रकृति नहीं है। अन्वयादि हेतुओं से जिसे जगत की प्रकृति बताया जा रहा है वह स्वतंत्र प्रधान जगत की प्रकृति नहीं है। कहा क्यों? तो कहते रचना अनुपपत्ते, ये जो विचित्र जगत है इस विचित्र जगत की रचना स्वतंत्र जड़ प्रधान से हो नहीं सकती, ये रचना अनुपपत्ति से बताया। विचित्र जगत जो बाह्य पृथ्वी आदि रूप में विभक्त है, आध्यात्मिक शरीर आदि रूप में विभक्त है, वह स्वतंत्र प्रधान से बन नहीं सकता, ये रचनानुपपत्ति से बताया। टीका में देखिए एक वाक्य है भाष्य में जहां छोड़ा था वहां से आगे की टीका देखिए। बाह्यम पृथ्व्यादि भोग्यम, बाह्य जगत है पृथ्व्यादि भोग्य जगत, और आध्यात्मिक जगत है शरीर आदि, आध्यात्मिकम शरीरादि च भोगाधिष्ठानम, और अधिष्ठान को उपलक्षण समझना उपकरण का भी, शरीर तो अधिष्ठान है भोगाधिष्ठान, और भोगोपकरण है इंद्रिया। जगत का जो एक विशेषण था भाष्य में प्रतिनियत अवयव विन्यासम, इसका विग्रह करके बता रहे हैं टीकाकार। प्रतिनियत अवयव विन्यासम में प्रतिनियत शब्द का अर्थ कर दिया असाधारण, प्रतिनियत यानी असाधारण, अवयवानां विन्यासो यानी रचना यस्य, ऐसे वेधिकरण बहुव्री समास है। प्रतिनियतो अवयवानां विन्यासो यस्य जगतः तत् प्रतिनियत अवयव विन्यासम, जगत, और विन्यास शब्द का अर्थ कर दिया रचना। असाधारण है अवयवों की रचना जिस जगत के, ऐसा जगत उसे जड़ प्रधान नहीं बना पाएगा। और एक वाक्य है टीका में, इसको देखिए, इत्थम विचित्रम जगत चेतन अनधिष्ठिता जड़ प्रकृति कथम रचयेत। ऐसा जो विचित्र जगत है इसे स्वतंत्र जड़ प्रकृति रूप प्रधान कैसे बना पाएगा। ये आक्षेपार्थ में कथम शब्द होने से उत्तर मिलेगा, उत्तर बताया कि न कथम अपि इत्यर्थ, यानी किसी भी प्रकार से स्वतंत्र जड़ से जगत की रचना हो नहीं सकती, रचनानुपपत्ति। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, लोष्ट पाषाणादिषु अदृष्टत्वात् इत्यादि, इसकी अवतरण टीका है, इसको देख लेते हम लोग कल।